तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 144वें श्लोक का विचार हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था और इसका बीज जो है 136वें श्लोक में है। प्रसंग यह है कि निर्गुण उपासना करने वाले को तत्वज्ञान से मोक्ष होता है, ये बात चल रही है। फिर प्रश्न हुआ कि निर्गुण उपासना करते करते ज्ञान होने से पहले ही अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, उपासक मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो फिर मृत्यु के अनंतर उसका यही निर्गुण उपासना के फलस्वरूप मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न वहां पे हुआ था। तो फिर पंचदशी कार ने उसमें उत्तर दिया था कि ठीक है, उपासना पक्व नहीं हो पाई अल्पायु के कारण, तो उपासना के तीन स्टेज बना लो। यदि उपासना का वो जो मरने से पहले उनका स्टेज उत्कृष्ट कोटि का यानी उत्तम कोटि का हो गया था, तब तो मृत्यु के समय ही तत्वज्ञान हो जाएगा। और यदि मृत उपासक के द्वारा की गई निर्गुण उपासना का जो स्वरूप है मध्यम कोटि का था, तो मृत्यु के अनंतर वो दूसरा पुनः मनुष्य शरीर धारण करके पुनः उपासना जो शेष उपासना है उस उपासना करके ज्ञान से वो मुक्त हो जाएगा। किंतु यदि वो उपासना उनकी तृतीय कोटि का है, मंद है, तो कहा कि वो ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम से मुक्त होगा। ब्रह्मलोक में तो मृत्यु के समय, और दूसरा विकल्प परत्र यानी दूसरे जन्म में, इसमें तो गीता वाक्य और प्रश्नोपनिषद वाक्य को प्रमाण रूप से उपस्थित किया, और निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है ये 41वें श्लोक में स्पष्ट किया, और उपासना से मोक्ष होता है विद्या के द्वारा ये भी 42वें श्लोक में स्पष्ट किया। फिर मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते, ये जो कहा गया था उसमें 143वें श्लोक में श्रुति प्रमाण उपस्थित किया। मृत्यु के समय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है उसमें तापनीय श्रुति को प्रमाण रूप से उपस्थित किया। तापनीय श्रुति ने कहा कि निष्काम उपासनात् मुक्ति ही। यदि निर्गुण उपासना निष्काम कोटि की है तो मरणे परत्र मृत्यु के समय या दूसरा मनुष्य शरीर ग्रहण करते समय उसका तत्वज्ञान से साक्षात मोक्ष होगा, उसमें तापनीय श्रुति को प्रमाण रूप से उपस्थित किया। और वो जो तृतीय कोटि कहे या फिर सकाम कहे, उपासना का तृतीय कोटि कहे या फिर निर्गुण उपासना सकाम रूप से यदि की है तो सकाम उपासना का फल ब्रह्मलोक। इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा कि शेव्य प्रश्ने समीरितः, शेव्य के प्रश्न में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि निर्गुण ब्रह्म की यदि सकाम रूप से उपासना की जाती है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतना ही नहीं, ब्रह्मलोक के अंत में तत्वज्ञान से मोक्ष। तो इसमें ये शेव्य प्रश्न का हम लोगों ने विचार कर लिया था, 144वें श्लोक में कहा ना, इदानीं शेव्य प्रश्नोपनिषद वाक्यम अर्थतः पठति। ग्रंथकार शेव्य का जो प्रश्न है अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का प्रसंग भी आपको इस विषय में सुना दिया उस दिन, और ये जो प्रश्न है पांचवा है, सत्यकाम शेव्यः नामक ऋषि कुमार महर्षि पिपलाद जी की शरण ग्रहण करके उन्होंने पूछा क्या? अच्छा, तो पूछा तो फिर पिपलाद जी ने त्रिमात्र ओमकार की उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताया वहां, इसलिए शेव्य प्रश्न को उपस्थित किया। और शेव्य प्रश्न से ये बात स्पष्ट हुई कि निर्गुण ब्रह्म की सकाम भाव से यदि उपासना की जाती है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये 44वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा, देखो, यह उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके सनीयते, अर्थात कि यह त्रिमात्रेण उपास्ते स ब्रह्मलोके नीयते। जो उपासक यानी जो निर्गुण उपासक निर्गुण ब्रह्म की सकाम भाव से उपासना करता है तो वो जो है ब्रह्मलोके नीयते, ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। सकाम उपास सकाम निर्गुण उपासना का स्वरूप क्या है? तो त्रिमात्र से ओमकार की त्रिमात्रात्मक ओमकार की उपासना। देखिए ओमकार की जो उपासना है ना वो प्रायः निर्गुण उपासना कही गई है ओमकार की। शेव्य के प्रश्न में हम लोगों ने उस दिन आपको शेव्य उपनिषद में ले जा करके आपको स्पष्ट किया था कि वो निर्गुण उपासना है किंतु सकाम भाव से है, इसलिए सकाम निर्गुण उपासना यानी निर्गुण ब्रह्म की ओमकार के माध्यम से उपासना, त्रिमात्रात्मक जो ओमकार के रूप में उसकी उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताया। अब देखिए ये जो है 144वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उस उत्तरार्ध में जो प्रतीक है उस प्रतीक को अब देखिए। ननु शेव्य प्रश्ने सकामस्य ब्रह्मलोक गति ही एव प्रतीयते इति आशंक्य तत्र तत्व साक्षात्कारश्च श्रूयते इति आह। अब एक प्रश्न उठा, कहा कि शिष्य ने पूछा कि शेव्य के प्रश्न में तो सकाम निर्गुण उपासक को ब्रह्मलोक की गति तो सुनी गई है, ब्रह्मलोक गति मात्र कहा है, वहां तत्वज्ञान होता है ऐसा तो शेव्य प्रश्न में कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आप शेव्य प्रश्न को उपस्थित करके सकाम निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है वो कैसे कह सकते हैं? तो उत्तर दे रहे, देखो श्लोक के उत्तरार्ध से कहा कि ब्रह्मलोक में भी तत्व का साक्षात्कार होता है। कहते वो श्रुति का अंश बता रहे, देखो स एतस्मात् जीवघनात् परम पुरुषम इक्षते, इस श्लोक का उत्तरार्ध है। उस उत्तरार्ध ये कहता है कि स स यानी ये जो है ब्रह्मलोक में गया हुआ जो उपासक है, सकाम निर्गुण उपासक कौन लिया जाएगा यहां पे? सकाम निर्गुण उपासक। एतस्माद् जीवगणात् परम पुरुषम इक्षते, एतस्माद् जीवगणात्, एतस्माद् यानी ये जो पुरोवस्थित साक्षी रूप से उपस्थित जो जीवगण है, जीवगण बता रहे अभी तो जीवगणात्, जीव घन का अर्थ है जीव, जीव जो है ना, जीव समष्टि रूपात हिरण्यगर्भात, जीव की समष्टि उसको कहते हैं जीव घन, जीव की समष्टि। देखिए जीव की व्यष्टि जो है वो तो हम व्यष्टि से व्यस्त हो गए, हम सब अपने को एक दूसरे से जो भिन्न समझते हैं, तो वो हो गई जीव की व्यष्टि, उसको घन नहीं कहेंगे। घन यानी एक साथ में मिले हुए को, घन यानी पिंड, जो बिखरे हुए जो चूर्ण है उसको स्नेह के द्वारा जो है पिंडीकृत कर दो तो वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है ना? वैसे इस समय जो व्यष्टि रूप से हम सब बिखरे हुए हैं, हम सब अपने को एक दूसरे से पृथक समझ रहे हैं, क्योंकि जीव रूप से इस समय हम सब जो है व्यष्टि रूप से अपने को अनुभव करते हैं। इस दशा में हम सब एक दूसरे से अपने को व्यष्टि रूप से अलग अलग समझ रहे कि नहीं? तो ये जो है ब्रह्मलोक में जो उपासक जाएगा तो वो जो है उनका परिच्छेद जो जीव भाव है वो छूट जाएगा, व्यष्टि भाव है वो छूट जाएगा और वो समष्टि भावापन्न हो जाएगा वो उपासक। देखो ऐसा है कि ब्रह्मलोक फल का जो कारण उपासना है वो दो प्रकार की है, केवल सामीप्य और सालोक्य, ये एक हुआ, और सायुज्य सारूप्य, ये दूसरा विभाग हुआ। तो जो है अपने यहां भिन्न भिन्न कोटि की उपासना है, कुछ ऐसी मात्र उपासना है जो ब्रह्मलोक फलक है, किंतु वहां जो है ब्रह्मलोक में वो अर्ची मार्ग से उसका गमन होगा और वह ब्रह्मलोक में केवल वास का अनुभव होगा उसको, ब्रह्मलोक में वास का अनुभव होगा, किंतु वो जो है फिर वो ब्रह्मलोक में रहने में जो कारणभूत उपासना का जब तक प्रभाव रहेगा तब तक वो वहां रहेगा। फिर जैसे गीता वाक्य में कहा कि प्रभवन्ति अहर आगमे, प्रभवन्ति अहर आगमे, ब्रह्मा जी का जब दूसरा दिन होगा उस समय इसका पुनः आगमन होगा इस संसार में, वहां वो मुक्त नहीं होगा, वो वापस आएगा। किंतु एक जो गया हुआ है जिसकी बात ये पंचदशी कार कर रहे हैं, पुनः इस लोक में आएगा, मनुष्य लोक भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, कीट पतंगादि भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो केवल ब्रह्मलोक फलक का ही भोग होगा, किंतु जो उनके पशु कीट पतंगादि के जन्म के भोग के योग्य जो कर्म है उसका भोग वहां हुआ नहीं है, तो वो तो शेष रहेगा, वो ब्रह्मलोक में उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ है ना, इसलिए शेष रहेगा, वो वापस आएगा। अब ये जो सकाम निर्गुण उपासक की जो यहां पंचदशीकार बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मलोक में गया भी और ब्रह्मलोक में वो जो जीव की समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ है वो हिरण्यगर्भ भावापन्न वो हो गया, इसलिए फिर उनका पुनरावर्तन नहीं होगा, उसका क्रम से मोक्ष होगा। तो जीव की समष्टि है हिरण्यगर्भ, जीव से अभिप्राय सूक्ष्म शरीर, तो आप लोग जानते हैं ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो जो हमको दिख रहा है एक दूसरे को, वो व्यष्टि शरीर हो गया और समष्टि हो गया विराट, जो विराट है वो समष्टि शरीर है, और समष्टि नहीं होने से हम अकेले जी नहीं सकते, आप लोग देख लीजिए, समष्टि यदि विराट नहीं होते और हमको अकेले को छोड़ दिया जाए एक शरीर वाले को, एक व्यक्ति को, तो वो जी नहीं सकता। तो एक तो स्थूल शरीर हो गया व्यष्टि और सब के स्थूल शरीर हो गए समष्टि विराट, वो हो गए, इसलिए हम एक दूसरे से सापेक्ष है, या ये कहिए कि इस संसार में जितना भी अन्न और जल है, अन्न जल और तेज, ये तीन चीज खाद्य है कि नहीं, अन्न जल और तेज ये तीन चीज खाद्य है, तो जो बाहर जो भी अन्न है, बाहर जो भी जल है, बाहर जो भी तेज है, आप जो है जन्म से आज तक, कोई व्यक्ति जन्म से 99 साल का हो गया समझ लो, तो उनको पूछो कि तुमने ये जो बाहर दृश्यमान जो अन्न है, बाहर जो जल है और तेज है, वो आज तक के 99 साल में कितना खा लिया और कितना बाहर निकाल दिया, हिसाब है क्या? आप लोग ये सोचते हैं कि हमारा शरीर तो बस यही 70-80-90 किलो का ही है और बाहर के पदार्थ की हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये नहीं है। बाहर जो अन्न है वो सब जो है एक दिन में 3 बार हम खाते हैं, 2-2 किलो का हिसाब लगाए कि कम ही होगा, आजकल लोग कम खाते हैं इसलिए नहीं, 3 टाइम के भोजन का हिसाब 400 ग्राम तो नाश्ता हो जाता है। तो भोजन पूरा मिला करके, चलो आप ऐसा करो 3 रखो, ठीक, 3 भी नहीं रखना, 2 ही रख लो, पानी वानी सब मिला करके इतना तो हो जाएगा, 3 लीटर तो पानी ही चाहिए, इसलिए हम तो सब तीनों मिला करके कह रहे हैं, तीनों मिला करके अन्न जल और तेज, तो पानी 3 लीटर और भोजन सब मिला करके आप जो है 4 ही ले लो फिर। तो 4 लीटर जो 4 किलो हमारे शरीर में आता है रोज, तो वो के अंदर पूरा रह जाता है, क्या होता है फिर? मल और मूत्र के द्वारा उसका शरीर से निस्सरण हो जाता है, कुछ एक हिस्सा जो है शरीर के अनुकूल जो अनिष्ट हिस्सा जैसे शास्त्रों में कहा है वो अंदर रह जाता है। तो फिर दूसरे दिन इस तरह से जो है बाहर का पूरा अन्न जल और पृथ्वी, अन्न जल और तेज वो हमारे शरीर में आकर के बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारा शरीर बाहर की जो समष्टि है उससे जुड़ा हुआ इसी प्रकार से है, इसलिए हम अलग रह नहीं सकते, चाहने पर भी रह नहीं सकते। इसलिए व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर, स्थूल में हमारा शरीर हुआ व्यष्टि और समष्टि में हुआ विराट। अब ऐसे ही एक हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है दूसरा, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 3 शरीर तो आप जानते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जैसे कि आप लोगों ने इस पूर्व प्रकरणों में भी सुन लिया, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है हम सब का अलग अलग है, जब अलग अलग है तब उसका नाम सूक्ष्म शरीर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर। और जैसे अभी कहा विराट है वो क्या है, समष्टि, वैसे सूक्ष्म शरीर की समष्टि है हिरण्यगर्भ, समझ में आया, हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म शरीर की समष्टि, उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं। तो अब आप ये स्थूल शरीर से आप जो है समानता कर लीजिए, हमारा ये जो व्यष्टि शरीर है स्थूल शरीर वो समष्टि रूप है कि नहीं है, समष्टि रूप है कि नहीं है? हमारा जो व्यष्टि शरीर है, अपना स्थूल शरीर का कह रहा हूं, हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो समष्टि शरीर भी है, क्योंकि समष्टि के बिना ये हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, उसकी स्थिति संभव नहीं है। वो तो हम इस बात का विचार नहीं करते, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं हम तो इतने ही शरीर में ही रहते हैं, हमारा स्थूल शरीर इतना ही है, किंतु विचार करने पर जो भी विराट है वो हमारा समष्टि स्थूल शरीर है। एक एक व्यक्ति ये एक इस बात का अनुभव कर सकता है कि मैं केवल स्थूल व्यष्टि शरीर नहीं हूं, किंतु जो समष्टि है वो भी मेरा शरीर है। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव अभी जैसे कहा कि कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो इस समय हमको अपना व्यक्तिगत प्रतीत हो रहा है, हम उसको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं, किंतु वो जो है व्यक्तिगत अनुभव है वो यथार्थ अनुभव नहीं है। यथार्थ स्वरूप तो वो है कि हम हिरण्यगर्भ है, क्योंकि हमारा हिरण्यगर्भ से अलग अस्तित्व सूक्ष्म शरीर का नहीं है। सूक्ष्म शरीर का हिरण्यगर्भ से बिल्कुल कट करके, विच्छेद होकर के, संबंध रखे बिना अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे स्थूल शरीर का समष्टि से अलग अस्तित्व नहीं है, वैसे सूक्ष्म शरीर का हिरण्यगर्भ से अलग अस्तित्व नहीं है। इस समय भी ये है ही, किंतु हम इस बात का अनुभव नहीं करते। उपनिषदों में बताई गई जो उपासना है, वो उपासना का फल ये है कि हमारा ये जो व्यष्टि भाव है ना, वो छूट जाता है, और समष्टि भाव, वो उपासक, वो हिरण्यगर्भ भावापन्न हो गया, यानी ये उपासना का फल है। इसलिए प्रतीक उपासना का हिरण्यगर्भ फल नहीं बताया है, प्रतीक उपासना का हिरण्यगर्भ फल नहीं है। किंतु अभी जो आपको प्रश्न उपनिषद के पंचम प्रश्न को शनिवार को जो आपको उपनिषद के माध्यम से जो बताया था, वो जो उपासना है त्रिमात्रात्मक, जो ओमकार की उपासना, जो त्रिमात्र से ओमकार की उपासना करता है, तो उसका फल बताया, उसका व्यष्टि भाव छूट जाएगा और वो समष्टि हिरण्यगर्भ भावापन्न हो जाएगा, यानी देह परिच्छेद छूट जाएगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर जो है, हमको अपना ये जो स्थूल शरीर है, नख से लेकर शिखा पर्यंत जो कवर है हमारा, उतने में ही हम अनुभव करते हैं। अभी करते हैं कि नहीं ऐसा? सूक्ष्म शरीर रूप से आप पैर के अंगूठे में है कि नहीं है अब, और शिखा में है कि नहीं? तो नख से लेकर ये शिखा पर्यंत शरीर में ही हम अपने को इस समय अनुभव कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर से। किंतु ये उपासना से दृढ़ भाव इतना प्रबल हो जाएगा, इतना प्रबल भाव हो जाएगा कि व्यष्टि भाव छूट जाएगा और समष्टि हिरण्यगर्भ में हूं इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। तो ये हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति, इसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति बोलते हैं। कि कोई ऐसी एक जगह है, जैसे मुंबई से दिल्ली चले गए, इस तरह से जगह का यहां स्वरूप जगह है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये जो है हिरण्यगर्भ, यानी जीव की समष्टि, इसलिए कहा व्याख्या करने, देखो जीव घनात, ये तो श्रुति में ये शब्द का प्रयोग है, जीव का घन यानी जीव की समष्टि। तो जीव समष्टि रूपात हिरण्यगर्भात, ये जो उपासक है जीव की समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ भावापन्न हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो हिरण्यगर्भ से भी जो परम पुरुष है, परम का अर्थ हुआ उत्कृष्ट पुरुष, हिरण्यगर्भ से भी जो परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट पुरुष वो कौन है? निरुपाधिक चैतन्य रूपम परमात्मानम। निरुपाधिक चैतन्य रूप परमात्मा, उसको वो प्राप्त होगा, वो वापस नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल ये बात समष्टि प्रक्रिया में घट रही है। जो देह में अहम भाव के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका सूक्ष्म शरीरापन्न जीव है पुनः दूसरा शरीर यहीं के यहीं ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना? और जो सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ करके जिसको तत्वज्ञान हुआ है तो उसका अज्ञान कारण शरीर छूट जाता है, तो वो जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म और कारण से वो अपने क्या उड़ जाता है, वो ऊपर उड़ गया आदमी। तीनों शरीर, तीनों अवस्था और तीनों देह और तीनों काल, इस सब से वो ज्ञानी अपने को उससे परे अनुभव करता है कि नहीं, तो वो इस जन्म में है। ये सब वर्तमान जन्म में ही यदि साधना इस तरह की है तो फिर वो ब्रह्मलोक में फिर उसको अपेक्षा नहीं जाने की। जो इस जन्म में ये उपासना, ये ज्ञान, तत्व ज्ञान करने में जो मंद है उसके लिए ये समष्टि क्रम बताया। समष्टि हिरण्यगर्भ है, वो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, किंतु समष्टि सूक्ष्म शरीर से आगे फिर एक कोटि क्या है, प्राज्ञ और ईश्वर है। क्या है? तो व्यष्टि में तो हुआ प्राज्ञ जीव और समष्टि में हुआ ईश्वर, तो ईश्वर भी तो क्या है, उपाधिक चैतन्य ही, मायावचिन्न चैतन्य। और जब वो माया जो है वो समष्टि अविद्या है, और इधर जो प्राज्ञ है वो व्यष्टि अविद्या है, तो व्यष्टि अविद्या छूट जाती है यहां पर, तो वो जो है उसको हम कहते हैं ज्ञानी है या जीवन मुक्त है। ठीक है, वैसे ही समष्टि अविद्या जो है वो माया, वो उससे जो ईश्वर जो घिरा हुआ है जिससे कहते हैं, तो वो जो है उसकी अवधि है, उसकी अवधि है कि जो ब्रह्मा जी का ये जो दीन है तब तक वो रहेगी। और हिरण्यगर्भ है वो जैसे भी कहा कि नहीं, वो ब्रह्मबोध उसको हुआ है, तत्वज्ञान उसको हुआ है, इसलिए उसका ये जीवन मुक्त स्वरूप है। तो वो अपने को जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म और कारण उससे वो ऊपर उठे हुए हैं, तो उस वो जो अवस्था को निरुपाधिक चैतन्य परमात्मा कहते हैं। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से जो चतुर्थ अवस्था जिसको तुरी अवस्था कहते हैं, तो वो जो है जैसे व्यष्टि की है ना वैसे ही समष्टि की है। तो जैसे ये बात ऐसी है, समझ लो कि एक व्यक्ति रोड के ऊपर खड़ा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो अकेले है, उसके पास अपना कोई निजी वाहन वगैरह यान नहीं है, तो वो खड़ा है इस अपेक्षा से कि कोई यहां से निकल जाए और मेरे को बिठा करके ले चले। किंतु जैसे समझ लो जिसके पास द्विचक्री का या चतुष्चक्री का वाहन है, यान है, तो वो किसके वेट करेगा, वो खुद जो है अपनी बाइक लेकर के एक जगह से दूसरी जगह वो अकेला चला जाएगा। किंतु जिसके पास नहीं है वो तो वहां वेट करेगा, एक घंटे तक वो खड़ा रहेगा। और एक बस निकलती है जिसमें 50 पैसेंजर भरे हुए हैं, वो बस खड़ी रह जाती है और उसको अपने बस में चढ़ा देती है, तो वो 50 के साथ ही 51वां हो गया। और एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जहां पर उनका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य, वहां उसको उतार दिया जाएगा वो 50ों के साथ। तो ये 50 के साथ ही मिल गया, क्या उसके अकेले के लिए बस आई थी? नहीं ने, बस तो पहले से 50 व्यक्ति को भर करके आई थी, 51वां ही हो गया। तो इसको कहते हैं समष्टि में मिल करके आगे बढ़ना, और वो जो हुआ वो व्यष्टि अकेले ही आगे बढ़ गया। तो जो अकेले नहीं जा पाता है उसको क्या करना होता है, किसके साथ मिलके जाओ। ऐसे ही जो है यहां पर व्यक्तिगत रूप से हमको तत्वबोध हो जाए, इसमें समर्थ है, तो हम यहीं जीते जी तत्वज्ञान होकर के मुक्त हो सकते हैं। और यदि ये नहीं है, ये मंदता है, योग्यता का अभाव है, तो उसके लिए ये क्रम मोक्ष बताया। क्रम यानी समष्टि के साथ मिलकर के मोक्ष। समझ में आए? यही प्रक्रिया है बिल्कुल व्यष्टि और समष्टि की। इसलिए एक वो है जो वहां से वापस आता है, दूसरा वो है फिर वहां रह करके आगे उसको वो तत्व ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो है ब्रह्मलोक का दूसरा क्रम है, ब्रह्मलोक में जाकर से क्रम से मुक्त होना, वापस नहीं आना। तो ये प्रश्नोपनिषद शैब्य ने पिपलाद जी को जो प्रश्न किया, पिपलाद जी ने जो त्रिमात्रात्मक ओंकार की जो उपासना बताई, उस उपासना का फल है पहले ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में फिर वो काल तक ये पूरा जो है ब्रह्मा जी का ये जो अहर है उस अहर तक वो वास करेगा। उसके अनंतर वो जो उनका हिरण्यगर्भ भावापन्न जो भाव है ना वो भी छूट जाएगा वहां पर, और निरुपाधिक चैतन्य रूप जो परमात्मा है उसको इक्षते यानी उसका साक्षात्कार हो जाता है उसको क्रम से। ये जो है 44वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया कि क्रम मोक्ष भी होता है केवल ब्रह्मलोक। तो शिष्य का प्रश्न था कि वह तो केवल ब्रह्मलोक में ही गमन ही हुआ, तो ये भी बता दिया कि ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मलोक में गमन के अनंतर वो जीवगण समष्टि से भी जो उत्कृष्ट परम पुरुष निरुपाधि चैतन्य परमात्मा है उसका भी ये साक्षात्कार कर लेता है। तो वो जो साक्षात्कार है उससे जो निरुपाधि चैतन्य की प्राप्ति जैसे यहां ज्ञानी करता है ज्ञान से, वो दोनों बराबर की है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। इसलिए उसको क्रम मोक्ष कहते हैं। और यहां इस शरीर में जो होता है उसको सद्य मोक्ष कहते हैं, सद्य निर्विशेष मोक्ष यही वे। और देह रहते हुए भी उसको कहते हैं हम ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, जिसको कहते हैं ना जीवन मुक्त। उसका शरीर छूट जाता है तो हम कहते हैं निर्वाण पद को प्राप्त हुए, वो जो मोक्ष और वो ब्रह्मलोक में जाकर के मोक्ष दोनों एक है, क्योंकि वहां भी उसको तत्व ज्ञान होता है। नहीं वो फिर वो जब हिरण्यगर्भ का समष्टि शरीर निवृत्त होता है तब इसके साथ ही मुक्त होता है, समष्टि में मिलकर के अभी जैसे वो दृष्टांत से बताया। ये हो गया। अब जो है एक और बात आगे कहते हैं, पंचदशी कार जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मोक्ष होता है, इसमें और जोर लगा रहे, क्योंकि ये जो है पंचदशी कार की विशिष्टता है, उनकी विशिष्टता है। देखो अगले श्लोक का जो उत्तरण है वो बताते हैं, किंच अप्रतीक आलंबनात् नयति इति बादरायणः उभयथा दोषात् तत्क्रतुश्च इत्यत्र कामानुसारेण फल प्राप्तिर भवति इति प्रतिपादितम् तस्माद् अपि सकामस्य ब्रह्मलोक गतिः इति उक्ता इति आह। सकाम निर्गुण उपासक को ब्रह्मलोक में गमन और तद अनंतर मोक्ष, ये बात को प्रामाणिक बनाने के लिए शैब्य प्रश्न को यहां प्रमाण रूप से उपस्थित किया पंचदशीकार ने, शैब्य प्रश्न से और पिपला जी के उत्तर से ये बात सिद्ध हो गई कि जो सकाम निर्गुण उपासक है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति तदनंतर क्रम से तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष। तो उस समय ये शैब्य प्रश्न प्रमाण रूप हुआ, अब ब्रह्म सूत्र भी प्रमाण रूप से ला रहे ब्रह्म सूत्र, क्योंकि ब्रह्म सूत्र भी क्या है, ये उपनिषदों में जो जहां पर आपको संदेह होता है उसका उसमें निर्णय किया गया ब्रह्म सूत्र में। तो ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद 15वां सूत्र है, किंच अप्रतीक आलंबनात् नयति इति बादरायण है, ये ब्रह्म सूत्र है। और आप लोगों की जो व्याख्या है ना उसमें थोड़ा करेक्शन करवाते हैं। देखो अप्रतीक आलंबनात् नयति इति बादरायण, उसके बाद जो है दूसरा वाक्य है सूत्र है उभय था च दोषाद ऐसा है ना, उभय था उसके बाद जगा है, उसके बाद च है, उसके बाद जगा, उसके बाद दोषात, ऐसा है ना, तो वो उस समय मिस्टिक है। उभय था च दोषात और उसका नंबर भी दिया है ना, ब्रह्मसूत्र 2:2:16 वो गलत है, क्योंकि 2:2:16 जो है उसी अधिकरण में तो इसका विचार ही नहीं है, वहां तो परमाणुवाद का विचार है उस अधिकरण में, और वहां भी उभय था च दोषात ये सूत्र है, किंतु वो सूत्र यहां प्रमाण रूप से लाने का अभिप्राय नहीं है, किंतु यहां गलती हुई है। अब आप ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 15वें सूत्र को आप ब्रह्म सूत्र की बुक में देखेंगे तो ये पूरा एक सूत्र है, अप्रतिकालंबना नयति इति बादरायणः और उभय था अदोषात तत्क्रतुश्च, ऐसा सूत्र का स्वरूप है, उभय था अदोषात तत्क्रतुश्च इत्यत्र, ये जो है इसको अप्रतीक अधिकरण कहते हैं, अप्रतीक अधिकरण। अब ये अप्रतीक अधिकरण भी इस बात में प्रमाण है कि निर्गुण सकाम निर्गुण उपासक ब्रह्मलोक से फिर आगे क्रम मोक्ष का भागीदार होता है, इसमें ये प्रमाण है। अब जो है ये अप्रतीक अधिकरण का विचार जो है हम लोग कल करेंगे। ओम।